نورا کولا سن دوان خفان شي کامیابی تل رات وان خفان شي چپ وینو د افغان د بچو سروي ماتم به غدان خفن شي که شهید ټوټي ټوټي د خدای په دین شوم د غیرت په مرګ مې ویاړ خفن شي د تابوت سر ته مې غلې غوندې کېنا ګرانې ما راباندې ژاړه خفه نشي ای حامدا د حالاتو راته وکړه د شیر په ژبه ژباړه خفه نشي ای حامدا د حالاتو راته وکړه لږ د شیر په ژبه ژباړه